گلهای تازه، برنامه شماره 90 ب، بزم عارفان، با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، جلیل شهناز، اصغر بهاری، حسن ناهید و امیر ناصر افتتاح. پیش درآمد از جلیل شهناز، رنگ از اسماعیل مهرتاش، غزلها از سعدی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار ایرج حقیقی. وقتی طرب خوش یافتم آن دلبر طناز را، ساقی بیار آن جام می، مطرب بزن آن ساز را. چشمت خوش است و بر اثر خواب خوشتر است، طعم دهانت از شکر ناب خوشتر است. زنهار از این تبسم شیرین که می کنی، که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. شمعی به پیش روی تو گفتم که برکنم، حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است. آرزوی خواب خوشم بود یک زمان، امشب نظر به روی تو از خواب خوشتر است. زان سوی بحر آتش اگر خانیم به لطف، رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است. زاب روان و سبزه و صحرا و لاله‌زار، با من مگو که چشم در احباب خوشتر است. Thank you. چشمت خوش است، چشمت خوش است و بر اثر خواب خوش است، طعم دهانت از شکر نای زنهار از این تبسم شیرین که می کنی، زنهار از این تبسم شیرین که می کنی، که از خنده شکوفه سیراب خوشتر است. یا شمعی به پیش روی تو، شمعی به پیش روی تو گفتم که بر کنم حاجت به شمعی، حاجت به شمع نیست که مهتاب خوشتر است. یا

زان سوی بهراتش اگر خانیم به لوت رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است اما سعدی دیگر به گوشه وحدت نمی روید سعدی دیگر به گوشه وحدت نمی روید خلوت خوش است خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوش است اما خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوش است جای سعدی دگر به گوشه وحدت نمی رود، خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشتر است. وقت طرب خوش یافتم، آن دل بر تن ناز بود، ساقی بیاران جام می، مطرب بزن و ساز راز غم عشقی چنی حیف است پنهان داشتن، در گوشن رمزی بگو تا برکشد آواز امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر، شاهد باز آهسته تا نبود خبر، رندان شاهد باز امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را، روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. برنامه‌ای که شنیدید گلهای تازه شماره 90 بی بود که با عود و آواز عبدالوهاب شهیدی، تار جلیل شهناز، کمانچه اسقر بهاری، نی حسن ناهی و ضرب امیر ناصر افتتاح در بیات ترک اجرا شد.